Det ikke lett å bli gammel I dagens Norge. Det noe alle pensjonister vet. Ja, det skal jeg hilse deg å si. De skal de hilse. Ja, men de ser jo ikke ut som de jo ikke, de jo ikke pensjonist. De ser jo ikke ut som de mer enn 30. Nei, men jeg skal hilse deg bestefaren min og si det. Han nemlig pensjonert. Ja vel, ja, akkurat. Han vet hvor vanskelig det å bli gammel han da. Ja, han burde I hvert fall det. Han har jo brukt over 80 år på det.